بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر الكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر عليه رضوان ورحمات البر في الفصل 29 من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ومنها إني لما شرعت في تصنيف سيف السعيد المعتقد في أهل الله تعالى كالتجاني على رقبة الشقي الطريد المنتقد الجاني حتى بلغت نصفه ورأيت كأني في بئر عميق لا ترجى للخلاص منه فرأيت الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به ومد إلي يده فمددت إليه يدي وأخذ بها وأخرجني إلى آخره كون بتايتي شابتر 29 بي ci li nga xamne ba tay moy wax ci walu yi nga xamne ñoy mandargal manam mbir yi nga xamne ñoy wané ni ñoy sédé yu mak yi nga xamne tane ñoy tektale ni Sayyid al-Haj Omar ibn Sa'id al-Futi radiyallahu ta'ala anhu min ak manam min khulafa al-Sheikh radiyallahu ci khalifa Sheikh yi la bok ñiko don ba par Sayyid Ahmed Tidiane nan da leena sop tiofel gu jeegi day gu mat seuk moy wamina bok na ci inni naka man lama ba nga xamantene sharatu kharfalna kharfalna moy tambalina duguna soguna ha fi tasnif ci talif mom tasnif tere bi mi tuddé suyufu sa'id al mu'taqid fi ahli allah ta'ala katijani ala raqabati shaqi at-tariq al الطريد المنتقد الجاني الله نولا كوتو دي خولا تير بي اكا نورك سبحان الله تورم اكا نورك ريما خولا ني ني تير بي تدو سيوف جاسي السعيد اجي تخي المعتقد اي اجي ام باس باس بوين في اهل الله تي نيتو يالله تعالى اجي كاوجي kat tijani kem cheikh la tijani ding jasi manam au pluriel jasi ki nga xamne dafa texé ba para am pass pass manam ki xamne dafa texé te ki am texé kok moy kan moy ki am pass pass gu werti nitu yalla yi kem ku melni cheikh ahmed tijani radhiyallahu anhu jasi koko ala raqabati muy nek ci kaw doqi ashqi aji texeli ak paris ki nga xamne dañ ko dak ci pays yalla ba al muntaqid moy ki nga xamantene aji dingat la al jani ki nga xamantene aji jalgati la aji sare la xalal ñoo ñu niñu niñu gis nga waaw ñu gis nga tour bi tour terre bi nimu tour nimu ro tour re waaw waaw dañu ñu ro sauf que bi rimah mom rima harek la ah dafa wala bi jasi la waaw bedi xet rimah xet la bi di jasi jeex c'est pareil sino hizbur rahim moy kurelu yalla wi moy ñan moy ñi nga xamne dañu texé té moy ñi nga xamne dañu am pass pass ci nitu yalla yi té bok na ci nitu yalla yi cheikh na tidiane radhiyallahu anhu ala nahor nahor fi hein moy utiliser raqabat moy dok nahor moy bat wala put wala bat bi wala moy bat fi bat gis nga hizbur rajim moy kurelu sheytane bañu reub ñu bañu jambo moy kan moy ashqi tarid al muntaqid al jani alallah ki nga xamne mo dafa taxé li ñu dakk ko ci pey ba moy aji di ngat di ngat nitu yalla yi leng dafa leena sori jalgat neena ma duggé ci talif téré bi hatta balaxu mbete ma jotté nissoho genn walu bi bima démé ba ci genn walu téré bi ra'aytu la gis nak manam ci gënt kan ni kenn ki man fi bi irin dama nek ci tien amiqin bu khut la turja bo xamne yaakarul yaakarul yaakareful okay yaakareful li ñeel ma al khalas ak muccu min hu ci mom manam ne dana rëcc yaakarum ko parce que tien bi dafa khut mané ci bir faraaytuma gis al sheikh serigne ba moy seyd ahmed tidiane radiyallahu anhu wallahu ta'ala ala jikko janu ci mo wara dawtu gërum lako anata mbol te gërum bi ci barke wa madamu talal ilay jëm ci man ya daw loxom neena wa akhadha mu japp bi ha ci mo xarajane mu gennu ma ci allah dëng ah liñ xam ci téré bobu moy wa man bo xolé téré bi sujet bi c'est mok rimah manam ñoo bokku daata ko sujet wa sauf que rimah wa mo gëna reuy ba para mo gëna matalé wa ba para mo upp lu mu jangalé ci walu tariqa bi et cetera benen mbir bi nga xamantene mom moy ni téré bobu la ñëk bind ko rimah deng benen mbir bi fi moy téré moy cheikh tidiane radhiyallahu anhu dako won manam fi ni ne ko de toute façon bu ragal dara ci lo nek dana la ci guenné ci deug la situation bu dangereux nga né mais ma la ci guenné wa min a bok na ci anna ahli naka sama ñooñ manam moy soxnam mi nga xamne bintu dom la ci amir bu ndom bu jigen la ci amirul mu'minina di njitu way gem ni ditu julli ni muhammad bello raat dafa gis al sheikh serigne bi ci bopam sheikh na tidiane radiyallahu gërem allah riyal taala ci gajanu ci mom fi waqt ci jamono tasnif ci sama talif al kitab bobu le tere al mazkur ba ñu tuddu moy tere bi ñu tuddu legi moy suyufu saik tere bo bu ngoy bind jamono jum koy bind neena soxnam soos nga xamne mom moy doomu bour bi dako mayon soxnam dako mayon dom legui soxna soos nak mu ko mayon da gis nak ci bir neegam neena famuy binde voilà man da gis cheikh mitidiane la dayan muy lan man da gis cheikh mitidiane la dayan ci gent jamono jimi bind téré bobu fil bayti ci neek alladhi bi nga xamne asna ofarnifu mom la don bindé talifé fi ci mom téré bobu waram takunte nekulon mom ndaw soso la had ñel ko maarifatun ak xam ak bi anni ni nek man kat fi tasmi fi ma ngi talif téré bi xam won ni ma ngi don talif téré bobu mu gënt ko ci mu gënt cheikh na tidiane da na fofu ci neeg bobu ci jamono jojj Allah ay dayo wala moy ne cheikh na tidiane da la na téré bobu nangou nako d'accord na ci bëgg bëgg voilà et cetera en tout cas symbole la dal li symbole la dal ci walu gogo wa minata bok na ci annaha nakan mom ndaw ci batay soxna soxnam soso raat dafa gënt fi gis ci gënt fi jaar ramadan ci wër ramadan am wër bi nga xamne atu at bok bi nga xamantene meuneef nako teñki ci ay lim ci batu basharana begel nañu wala bishuruna sunu mbekté sulu nexé de toute façon ben la moy baagi de la alif gi ci ginnaw fele 1 la moy 3 yaangi deg chine gi moy 1000 ra gi moy 200 noon gi di 50 moy 1253 ane 1253 ginnaw gadda yenente bi alayhi salatu wassalam 1253 voilà moy ci wéru koor ané boba 253 buñ ko don ci calendrier grégorien ah non lolu il faut ma xol ko inshallah ah langue dég mi da wa ci ané bobu wa légui dafa gënt anna cheikh nak serigne bi muy cheikh na tidiane radiyallahu gërem allah riyal taala ci kawjanu ci mom ardaatu mu gërem lako wana tam bon ci gërem bi ci barke arsala dafa yoni ilayha jeme ci mom jabalan ab gellem wa amaraha mu digal ko bil qadu bil qadumi ci deugmal alayhi ci mom ala zalika ci kaw bobu lal jamalu gellem da ko yone gellem ne ko na war gellem gogu ñew fekk ci ko mom cheikh fa akhbaratni mu khabarama bi zalika ci mbir moma wato feen mu dal gene adna fi dil qiyadati ci dil qiyada moy ñaari wer ginnaw gi fi zalika al am ci bobu la d'accord moy 2 mois avant cheikh na tidiane radiallahu anhu di genn aduna avant 2 mois avant kan di genn aduna cheikh na tidiane abadan ndawsi waaw soxna ci avant muy genn aduna waaw 2 mois avant voilà non waaw manam danaka waaw matuko dal matuko waaw d'accord waaw dafa genn te cheikh na tidiane waaw yone ko gilem waaw mu ne ko nako war fek ci ko waaw no war gellem gi fekk ci lolu moy moy day genn wa mais day fekk ci cheikh radiyallahu lolu ah manam moy cheikh ma ci jana dal dafa sop njabot dafa sop cheikhoba ba sop njabotam de tel sorte que lu ko tak ci mom gis nga day am ben yittewo sey mbir mom yittewo bu special li na wa fende la de voilà té lolou ñu ngi koy amé ci barké bi ñu ci barké sop gi cheikh ma tidiane la dara sop cheikh Omar sop gu marsik wallahi wa an wa minha bok na ci batay yi mandal gal lol di woné na deug wa deug yalla cheikh ma tidiane dana nak daf ma sop nak sop gu marsik nak té man mi khalifa am la té ndonom la annaha nak mom ndaw si batay soxnam soso lama ba xamne kanat nek na fi nazay ci xettu manam jamono ji nga xamne mi ngi sukurat dag deug ba sukurat gi dal yegg ci buubi manam jamono jojo qalat dafa ne ah dafa doon wax nan hada ki de mi ngi ni sayyidi sama sang ba ash-sheikh bi serigne bi ahmed at-tijani radiyallahu anhu qad deug deug atani dikinama li asira ngir ma tukki maaho and ak mom jamono joj mu nek sukurat mo ne cheikh sidah cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mi ngi ni dafa ñew pour ma tukki ak ndak mom fatu fu yeen mu genn aduna ndawsi ndawsi genn aduna fi til ka laylati ci gogule guddii Allahu akbar moy njabotu cheikh omar sax voilà cheikh ahmed tidiane en personne mo len djel ci voilà no de lu reele sa ci wa minha bok na ci annaha naka ndaw sos na batay soxna ci batay soxna ci borom mbir la tam mom tamit wa deug la en fait li meun na nek lenen tam benen indice moy cheikh Omar radhiyallahu anhu njabotam dafa am tarbiya bu rafet bu mu defon ak ñom ba tax ñu am li ci cheikh te lolu day wone donno gi mu don cheikh côté bobu sax la gëna lolu la gëna firi sax ndax mo nekkul sa sëriñ ñom ñëpp wa minha bok na ci lool likoy wone annaha naka mu ndaw ci kat lamatu feet bu mu genné aduna raat ha daf ko gënt da ko gis ci gënt ummu muhammad al-makki ummu yaayu ki nga xamne mo lañ wax muhammad al-makki yaayu daka gënt fi tilka laylati ci gogule guddii waqat deug atat dikina ila baytiha ci negam wa jalasat mu dadi tok fi firashi ci sama kawlal manam ndaw ci gi manam gënt dañ ko gënt mu ñew kon ci negam ga nga xamte la fa la nek fa manam muy negam ci kër gi mu tok sama kawlal manam moy lalam yaangi deg wa ma ngi deg wa wa kanat nekkon min aadatuhum na ci seen aada ñoom an yaj'alna ci ñuy def fil bayti ci neeg bi firashay ne ñaari lal firashan ab lal li zawji ñeel jeuker ji wa firashan ak lal li zawjati ñeel jabar ji ñom lool lañ mo nekkon seen aada manam ñom dañuy am ñaari lal ke neeg bi day am ñaari lal mais ndaw ci bimu ñewé lalu kan la tok lalu cheikh omar taala lool lay préciser waya fa lama ba nga xamantene jalasa tok na fi firash ci sama lal sama lal qultu mo waxna qalat muy wax nan ayna cheikh ana serigne bi manam ta'ni ni min ma ci djublu man mom cheikh omar diko laccé voilà wa qalat mu wax la ñel ko ummu yaayu muhammad al makki ne ko xat deug deug xaraja gennna ya cheikh serigne bi da genn wa qalat mu wax la ñel ko quli waxal lo ñel ko ne ko jazahu yal na fay ko allah bur ya allah anni wulif ma khayran yu wa quli te nga wax lo ñel ko ana man de ashkuruhu man koy geureum de allah wa qad deug deug ittama'tu dajana bi cheikh ci serigne bi nga xamne sayyid ahmed tijani ha radiyallahu gërum allah wa yalla ta'ala jikaw ñu anhu ci mom rahmatullah yeurum ndek yalla nak ta'ala ajkaaji alayna yalla nek ci ñun wa alayha yalla nek ci ndaw soos tamit wa ala jami alqurba yalla nek ci mbole mbok yi wal ahibae ak soppe yi allah ngay wax ya muhammad al makki da ka gënt mu ñew ci neegam neegam mom bam dekkon mais comme ñom da seen aada moy dañuy am ñaari lal ci biir neeg bi ben lal bi pour jëkkeer jël ben lal pour jabar le ñom ñu jël ñaar mom mu tok nak ci lalu cheikh omar radhiyallahu anhu manam lalu borom kërëm dañ ana serigne bi kiko gënt ne ko dafa gën munako ah yalla mako yalla fayal yu wax ko ne ko yalla mako yalla fayal yu wax ko ne ko man mang koy geureum ndax dajena ak sid cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu radha nabi allah akoy gina mun rahmatullah alayna wa alayha wa ala jami' qurba wa ahibba الله داي واني ني مانام وان گيم لن يون بيم لن تيكون فوفو لا amen ko borom bi defra amen ak mbolem julit yo xamna ñom lañu bokkal yene amen sopp tarixa bi amen amen wa minha bokk na ci wana yoy yep anno nak mom kat li yor bor moy lama ba nga xamne wasalna yeksi nañ ci arda sufus bay shak wala tour bu ko nur touru dekk la na sen dëkk yooyu la wa saa mu ngaal muy daw di dem baadu man lenn ñi nga xamne la khayra amul yiwu fi ci mom fil ifsad ci riyaq bayni sama digënté wo bayna sultanha ak ka nga xamne mo nekkon kilifa dëkk ga du borom dëkk ba buru dëkk ba wa khafa muragal jami' aman mbolam ñi nga xamne maana nek na and ak ñun minal ikhwani ci ay mbokk wa tayaqana mu wolu man kaane kep ko xamne nek na rek sakina di aju dekk fiha ci dekk boba ala adami ci ñak na jatina suñu mucc manam ñom biñu yexé ci dekk bobu am nak ko xamne wala lenn ci ño xamantene vraiment yiw nekul ci ñom ñoñu jog bi yaq sama digënté mom suñu ak bourou deuk bobu hmm kilifa deuk ga hmm lam autorité publique hmm ba nga xamantene manam ñun manam mbolé mbokk talibé yi hmm tit nañ ci suñu mbir waye képp ku deuk ci deuk ba sax mom hmm mom mom amna manam amul doute né amna certitude que né saay ñun duñu mucc parce que fi ñun problème bi ñu am ak bour bi autorité publique yi wo non dañuy sakal pexé Allah Allah en fait wallahi Cheikh Omar radhiyallahu anhu buy wax yi ni da ngay comprendre à quel point le souffrir surtout mom ak autorité yi à quel point la am ay vraiment ay problème quoi ay nat il a beaucoup de difficultés voilà c'est voilà il a été confronté vraiment à beaucoup d'épreuves voilà vraiment beaucoup ak ay xéetu te xolal deuk bu mu dem am fa problème dem benen deuk ne xolal ay problème yu dul jeex ba paré li ci yémi moy mom ak ay mbokam la ay mbok ay talibim famiyam voilà njabotam moy comme liñ doon jeexale jotaay bi wess ginnaw bi nga xamé li xam fi mu jaar pour affaire yi samp yow so wolbeutiko yow mi nga xamantene yow ya farak mom ci walu go meuna farak mom mo xam ci deret la wala ci askano ci mom ngir sop gi nga sop wala say mbir ci walu diine ji ci walu tariqa bi dafa jaar ci mom directement wala indirectement te lolou mom danaka meun nañu kenn deñu ci ci kaw lolou nga wëlbeutiku di mabal lu mu tuti tuti ci li nga xamantene mom lolou la doon son diko taxawal ba tax li yep mu diko ci daj mom ak ñam daan andal c'est-à-dire il faut vraiment ñu gëna tak tak suñu ndig voilà go gorlu c'est pourquoi il s'est battu exactement taxawal lu mu taxawal voilà pas ñukoy foy wala diko mabé wala voilà tay japp né non xam nga tu sais grawul fi amul ben problème tu sais gaïr ñu taxal rek voilà des choses comme ça non c'est beaucoup plus dangereux encore c'est beaucoup plus grave encore affaire c'est beaucoup manam dafa jarat dafa jar encore prise de conscience dal remise en question voilà ci mbiri affaire du dafa am danger quand même ya lepp newul yemb neex lolou djubut amna quand même mbir mi amna quand même luñ ci wara topato ñi nga xamantene ñom ñoo wess ñom seen walu weena yalla du len laaj ana lan mom motax ñun pousso bi reere ci ñun ñom yalla du len ko laaj de lutax pousso bi reere ci ñun dedet ñun la yalla laaj lutax pousso bi reere ci ñun mais ñom au moment où pousso bi teye won nañ ko ba jox ne ko bañ teye ko ñom seen jaan wacc tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ñom xet lañ bu jall lañu defon ci lu bax ñoko mom lañ defon ci lu bon ci seen kaw rek lañ kep yeen kën du len laaj ñom lañ doon def ñom tamit kën du len laaj ñun ñu ñew seen ginnaw ñom luñ doon def mais ñun dinañ ñu laaj par contre lan motax ñom niñu sonné won ba taxawal dara au moins ñun jëmuñu ko yok après dinañ ñu laaj aussi lutax entretenirouñ ko normalement dinañ ñu laaj aussi lan motax sax waxuma la lol yépp waye pousso bi rir manam une bonne fois pour tout c'est vrai que ñun génération lañ bo xamantene dañu fekk génération yi ñu jitu yaq affaire bi wa ñun la jeune génération la do fekk génération bi ñu jitu tuti ak biko jitu mom tam yaq affaire parce que génération même bi leen jitu ñom dañoo yaq affaire manam dañu négligent dañu bayyi ki dañu neenal affaire yi topoto wuñu mbir yi té lolu c'est remarquable, c'est une réalité aussi parce que ku gis ni affaire yi doxé xamné lolu réalité la au moment où dañu gis bon légui nouvelle génération bi sax jeune yi surtout voilà ñom sax au moins ñoy xawa ñom la yalla manam dimbal tek ci ñom loxo dal ci anam go xamantene ñom au moins ñi ngi amna ci lenn ñuy jëma dékkalat mbiri mais la grande majorité voilà quoi non mais génération bi nga xamne mo ñu wess won da nga gis ñun suñu génération bi deful ludul di yeggale yaq gi nga xamantene mom la génération gi wess doon yaq mom mo doron voilà wala bok mu diko jiwma defar te yeggagul ndax bo xolé amna ay problème yu bari yo xamantene yenn film yi ni mu kiwe bo xolé legui djubluuma ci kenn spécialement wala ben génération du ñak respect wala yoy mais quand même buñu xolé da ngay gis ni ñi nga xamné les années 80 90 surtout les années 80 ñoo fonkon ay film yu melni ay Dallas ay Dynasty et cetera legui ñom ñoy pay hein en fait effectivement té ak mère légui ñooñu nak génération bobu légui ñom ñoo gëna accro ci yenn film yi té ñom ñoko transmettre xalé lool la ñoo gëna accro ci yenn xéetu musique yi ñoko transmettre xalé bo ci guenné le fait que jigéen ñi daanu ñu muuru jamono joju légui sax gaay génération bi par contre fofu ñom def nañ ci pa bu reuy djégo bu reuy reuy génération bi ñu na def nañ ci djégo bu reuy joxante loxo goor ak jigéen ñi ak yeneen ak yeneen yo xamantene génération bi def nañ ci djégo ju reuy ak yenn sunna yi et cetera par rapport ak génération bi nga xamné ñom dañoo yakkon mabolon mbir momu d'une manière générale sax et c'est fait généralisé presque fepp la mom mabal mbir mom woyfa lol ay mbir yu haram du demé nek ay mesu jigen baña muru joxante loxo goor ak jigen ak yenen lolou deug la wala deug la dama exagéré ah voilà donc lool c'est une réalité bo xamantene ñi ñew ci ginnaw gi continue ci lance bobu c'est parce que génération ba la ñom ñoo leen lan contaminé ñoo leen contaminé ba paré ñom jangal leen ko ba paré di leen encourager ci ñu gëna jéggi dayo mais génération bi mom deful lulul subir bele bon lolu xeyna mais ak lu meunti xew pour revenir dal ku demé nek cheikh omar fouti radhiyallahu ku mel nek cheikh ahmed bamba mbacke ku demé nek tafsir maba jaxuba ku demé nek cheikh abdullah nass ku demé nek sayyid alhaj malik hein radhiyallahu anhu aljami'a ak ñeneen ha liñ sonné won diko samp ci diine ji pour diine ji taxaw ñu daj ci lu ne def ci lu ne tay ñun waruñu buñu xamé ñom coono yiñ daj ñun waruñu sagane mbir bi parce que quand même buñ sagane mbir bi luñu sagane lu mëna doon ba tax affaire yi avancé wu ñom dinañ ñu xolé bëtu jippi bu ri dañ ñu jippi ci anam go xamantene mi mënifuko imaginer waxuma la ñooñu mais génération yi leen jitu won ñom tamit ci digënté nit ñu ñuul ak nit ñu wéx ba ci jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ba ci yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yi gis ni ñu doon sonné pour diiné taxaw pour diiné yalla ji taxaw ay nit déc ay junni nit déc ñu bari ñak ci seen ay tir ñen ñi ñak seen ay famille dak ci lu ne sonu ci bi nga xamantene gaay ñu embargo leen amuñu lu ñu lek pendant 3 ans ak yeneen xet mbir choono di leen ci dak sahaba yi radhiyallahu anhum rek deja waxuma la ñeneen ñi ñew seen ginnaw ak xet choono buñ ci doon dak daanaka ñeneen ñi doonu ñu won nelaw ngir sakku xam ngir mën ko jotali generation yi di ñew am ño xamantene amuñu won dara te pourtant mënu nañu am lu ne mais ñu du moy lolou yeb ngir deugmal sen borom sakul nit ñi xam bi teye ko jëfé ko one example jël mbir mi transmettre yow bo ñëwé bi génération bi ñom lañ doon gor gorlu yow nga am lenn lo cey jima mabal wala diko ca nénal wala diko ca doyalal imagineel ñom bëtt buñ la nara xolé wa bëttu jéppi dëgg la lay xolé après nga bëgg wax né yow yaay nga leen di poukéré wa ay ko sopp yenenti bi sallahu alayhi wa sallam nga yëkuti sallahu rek daal di japp né affaire bi jeex na affaire bi du lool rek bu fekké né mi dooma mat ba paré di wol bu ci ko di euf rek ce euf gu ndaw gogou nonu mënul réparer goum bu metti bi nga xamantene mom nga cause bi nga ma maté yalla nñu yalla sam amin ya rabbi amin deng legui kon bi problème yi amé manam ñukoy jaxassé ak buru dekk ba ba ñepp japp né yi ñi mom c'est bon buri ku ñu mësa amal problème dañ lay faagaga sa mbiri day mom xamal sa affaire dootu baxati yen ñi bobu ngeen am mom problème yu tollu ni mom xam leen da ngeen di mom yaqku ngeen da ngeen di gañu muy ñu mom ak ñi nga xamantene ñom ñoy mbokk talibiyam yi mu andal yépp raa ci le gisee nak ba'dul ikhwan leen ci mbokki shakhsan ben way jamilu surati am ci gënt jamilu surati kay aji rafet jëm mam mu yor image bu rafet يقول موي واخ لا و نيل كو نان ارسلني يوني نما الشيخ سيرين بي نان شيخ نتيجار رضي الله الشيخ يوني نما الى تلميذه تي طالب بي عمر شيخ عمر رضي الله وقالت واخنا لي نيل من قل واخ لا و نيكو نيل كو نيكو انا من شيخ تجان رضي الله ما هو ماغي اندك موم فلا يخف بمو راغال من كل باسين تي بيب وينشو موي تال موي ان فورس ريدوتابل wa bum ci ragal dara ya ngeeg fa inna tariqatahu na xamne yoon wo mu japp tariq salamatun yoonu muccula bayda abuler nagn la yusibuhu du ko dal shay'un dara cheikh wax ko ben way kenn ci mbok talibi gënt lolu gentu mu nan ko cheikh mu gentu mu nan ko cheikh neena mu nok cheikh neena moma yoni wa neena dara do dal wa ha tabarakallah tay bu toge bay bind téré bi di ci nekkal histoire boba ca jamono yoya moy muttu ne wa minat bok na ci mbir yi koy woné ba tay anna ummu ahmad al kabir yaayu ahmad al kabir asaba ha da ko lalon waja'ul batni metatu bir waqat deug nak deug deug akhazat mu nek nak minni waqat deug deug akhazat japp na bok minni ci man at tariqata tariqa bi azkara ak si karam ci man la jele tariqa bi ak zikari fa sarat mu mujju tunadini tunadi muy wo wa tastaghiithu ak xetaliko sa ko xetali bi abdul qadir al jilani radiyallahu anhu ci sir abdul qadir al jilani da ta mo bias mam di wo sir abdul qadir al jilani ak di ñaan pour yalla musul ko ci barki sha sir abdul qadir al jilani wa taqulu munan ya abdul qadir ayo ya ala adati ha ci kaw adam bam amone qabla an lu jitu qabla lu jitu an takuna ci muy nek ci janetu talibi tija amara nek talibi tija dara tam di wo ci dab xadjela rada sulan am ay yenn metti yenn problème wala muy bëgg xet yoonu yalla diko ci jappale ci barki ci dab xadjela radhiyallahu legui nak dafa jël tariqa bi té xam nga bokk xasse bu jël yoy doto ko manati waaw mais comme ala affaire bit metti du bir bi waaw dafa tarol waakay denga fa akhadha mu japp annas ak gementu manam muy nelaw wasamiat mu deg qa'ilan aj wax yaqul munan da'i bayil abdul qadir bayil wo ge wo abdul qadir jelan la ci djublu wala waaw legui doon sa serigne walakin wa yaquli wa khal ya ahmad tijani fa inna allah li warbul ma bur yalla so defe lolou yu afrika dana la may ak fiix dana la joxuk tan kon de bi mom jël nañ ko legi fa qalat nena mu wax zalika lola wa ufiyat de nga yalla may ko fiix han afiya min sa'atiha tasasiya allah wa wa lol day wone tamit ne ku jele ne jeul gi mu jeul tariqa bi ci kan ci cheikh omar radhiyallahu anhu wa koku daf ko brancher voilà direct cheikh mutidiane mutidiane diko bu mu commencé walu sonu di tuddu cheikh abdou khalid jelani voilà bat ne ko voilà bul def lol def lol allah wa minha bok na ci batay ci mbir yoy moy avant dernier bi ru'ya ngentuk al imam imam al adil ba mandu ba njitlu mandu la wal alim de borom xam xam al amil ba djige xam xam ba al wali di wali al fadil ba borom geurel la amirul mu'minin di njitu way gem ni moy mohammed bello rahimahullah yalla yaram ko amin ya rabbi yalla yalla yaram ko taala ci kaw ci allati bi nga xamne katabaha mo bind li may wara nara wax wa araniha ba pare mu won mako mu won ma lu mu bindon wa nasaha te yahu binduma manam text bi moy alhamdu borom xaj sant deug deug sant deug deug sant ko borom subhanahu wa ta'ala santon bopom ci azal lillahi ajzaala nir bur yalla wa salla yalla juli allah bur yalla ta'ala ajka wa ja'ala man ci ki nga xamantene la nabiy def yenent ba do dig new ci ginnaw fa inni naka man kat ra'aytu dama gis fi ma ci li nga xamne yara da ko gis an na'imu ajna law ju laylata sabt guddik samedi denga ko laylata sabt guddik gaw rabi'a ashar fuk ak ñent min shahri ci wéru rabi'al awwal rabi'al awwal moy wéru gam sanata atu ihda ben wa khamsina ak jurum fuk wa mi atayna ak ñaar témir wa alf ak junni moy 1251 at boba min al hijrati ci gaday ak anna bo wete bu koy ko jog yenen tibbi alayhi salatu wassalam ala sahbiha yalla nek ci borom gaday goge afdalu salatu gendi julli wa aska assalam ak gendi asel yi selmal neena ci at bobu muy goudi gogo hmm di gaw hmm fukelu at ak ñent hmm wéru gamu hmm atum jooni ak ñat timir ak juroom fuk ak ben 251 wa da gënt kan moone dama gënt annan nekat al qudd al maktum qudd bu ñu neub ba wal barzakh nga xamanteni mom moy barzakh dig dig al maktum ba yi tej mbir yi wa khatmul awliya ka nga xamne mom mo tej wali ci martaba al sheikh tijani di sheikh ahmed ibn mahmad al tijani radiyallahu jarm allah taala bur ya taala di ka jaru ju mo wana bi te mbol te ngeerum manam dama gis qadima mu djublu dug ci ñew ci biladina baladana bok baladana suñu dekk mu ñew seen dekk wa ahra neena mu daali gaawantu annas nit ñi ilayhi jëm ci mom manam ñun ñep mabbu jëm ci mom han wala ma ba nga xamantene wasalat yeksina yi wasaltu bok wal saltu jot yeksina man ilayhi jëm ci mom wajattu ci la dajé nak la gis en do fa mom al falih aji taxaja as sayyid sang ba ar rabih kaj aji tonaw ya umar ibn sa'id radiyallahu ta'ala qaida mbirum nek aji womat ma gis ko mu nek ko xamne mom nit ko xamne womat kat la manam c'est un dirigeant voilà moy nit ko xamne un chef un dirigeant voilà quoi ko xamne day womat nit ñi borom ni bolo dal voilà wo wote mom yaqul mu wax lawo ñel ko mu neena mu gis cheikh matidjan la dal di waxante neena ba mbolo yup mabbi sey ñew fek cheikh tidiane da nga dugg ci suñu dekk neena mo gis mbolo ñep ñew daw ci daw bima deme neena mo fek ko ndekete mom ak cheikh omar ñoo tok cheikh omar mu nan cheikh omar wo wote mom cheikh tidiane da mu yaqulu ma ngay wax lo ñel cheikh omar inna li wer bo ma ahla ñoñu hadal qatar bi le gox la yastafiduna duñu jariño el man xam xam ila ilmihim ci kaw seen xam xam moy gaay yo xam dañu doylu seen bop ñam duñ bëgg di keneen jugge fene na nda am lu meen di jangal wala yoy Allah boy gënu no xam ñom yoy lañuy wax ñam lu lu wala gënu ñu gëm yalla gënu ñu xam diine ci ñu jangal dara ñun ñi am ñun doy nañu ya ay nit ñu mel nonu lañ cheikh tidan radan diko wax cheikh omar qultu cheikh omar neena man mané wal qa'idu aji wo mat gi na'ibu sultani moy kay wootu kilifa gi manam kuy wootu kilifa di diriger nit ñi mom moy un chef un dirigeant voilà kokou mom manam moy kuy woutou c'est li nga xlé lu da ay djeglu dirigeant waaw chef waaw moy lolou moy kou woutou ki nga xamné moy kilifa manam comme cheikh tidiane waaw radiyallahu waaw ki nga xamantene mom moko woutou waaw di diriger nit ñi waaw kokou mom lañ wax qaid moy kuy womat d'accord comme tay par exemple buñ né président de la république wa légui bu amé ño xamantene ñom la délégué ci yenn dëkk yi wa ñoñu di jité fofu nit ñi kok lañ wax xay d'accord genre comme gouverneur bi wala bok préfet bi wala maire dëkk bi d'accord donc ndax mo fa taxawal bour donc c'est le représentant voilà du grand chef d'accord wa bah wa baxna wa baxna okay non lima waxon nak lerrna ya ko comprendre lool wa mayi djeglu wa da nga nan comprendre room señ bi comprendre mo won waye legui lerrna voilà jerejef alhamdullilah voilà dengi wa mena mom moy koku mom lañu tuddé aji womat sumiyé dañ ko tuddé bi zalika ci lolé li annahu ndax kan mom yaquduhum mo lan di womat ila al umuri jëme ci mbir yi allati nga xamné yuradu namef na minhum ci ñom fi'laha ak jëfum wa yaquduhum ba pare mo lan di womat anal umuri wal lif mbir allati nga xamné yatlabu def na sakku minum ci ñom tarkaha bayiko wa hadha ta koku wal khalifatu moy khalifa bi koku mom moy kuy wo matat baxna wa baxna wa summa nak top qara waxna muhammad bello mun fa qultu rahimallah radiyallahu fa qultu ma wax li sheikh ñeel serigne bi ba'dama ginaa ba nga xamantene sallamtu nuyuna alayhi ci mom nuyuna ko ne ko i'lam manam deng manam sayyid muhammad bello radiyallahu anhu neena ma wax sheikh matijan radiyallahu ne ko ginaa bu mako nuyu man ko i'lam nga xamne ané nak man kat min ahbabika ci sa soppe ila bok wa innama li ambalas moy ahbabtu ko sopp na la rek lillahi ngir bur yalla ta'ala ji kaw ji la de nekul li sababu ñeel sabab wala li'l wala du tiagel lati ñeel tax tax bal li fi nek wad'an manam lu tek ak tek la rek bu yalla bo xamne ilahi yeen ngay ko jog bur yalla la yalla ko def nak lu yalla def la walhamdu borom xantanti lillahi aj sax la ñeer bur yalla borom deug deug sante aj sax la ñeer bur yalla wa kuntu da nekko na raaytu di gis zikra tuddu khatmal awliya ñuy wax manam birum manam khatmal awliya moy ki tejj wali yi plafoné len min kalamil khawas ci kaddu han ñu jagoña manam wala bok sayyidi ali al khawas mëna nek na mom la ci djublu fa qala mu daal wax na qad deug deug ariftu xamna ko cheikh tidiane la daan dañ deug lolu xamone nak xamna ko tam li nga wax ni xamna ko manam la dag ma sopp sa soppe la bok yalla ko def du pour dara ba nopi tamit ke ni yow effectivement gis nga ñuy wax mbiru khatmul awliya ci waxu sayyid ali khawas wala bok ci waxu ponkal walu yi deug awala bok raaytu moniko man ba daal niko awala bok raaytu gisna zikra wo wala bok te gisna aw mën na bimaana te waw lay mën na tek bimaana waw fi manam te gisna tamit tuddu ga ñuy tuddu waxu khatmul awliya fi lawaqihil anwar ci téré bobu ñu wax lawaqihul anwar mama sha'rani radhiyallahu fa qala munako wala manam kon ci téré bobu lako gis ci waxu sidan khawas okay lool la fa qala munako qad ariftuhu lool xamna ko manam mom dani soit bi la wala be manam soit daf ni ko dama ko gis ci waxu sayyidan khawas wala muné ko dama ko gis ci lawaq anwar de toute façon sayyid ahmed tidiane la dan dani ko lan lolou xamna ko suma top qultu mané samiatu degna min cheikhina ci suñu serigne nak annahu nak mom iltaqatas nak maka ak yow fi janibi darihi ci walu keureum bi doxla ci dekk bobu ñu wax doxla wa ashartu ma junju ila nahiyati shimali ci walu chamon gi fa sakata mu dadi nopi maliyan ben dir suma top xala mu ne hatta sakatan han hatta mbete sax sakatan manam moy sakka han bo xamna ana man amartu ma wala manam mako digal bi kat bi ha ci mu bindu ko bi sad ci sad suma top qultu maniko inni naka man kat uridu dama na mu min ka ci yow kama shahidtuka comme ni mala sedele ni huna ni anta shahada antush an ushidaka ci ma sedel la fil jannati ci aljana neena fa zakartu mu neena ma dadit tuddu hadhihi kalimati wi le kaddu salata marrat ñet yon ne ko nak dama bëgg yi mala sedel li nak legui nak ma sedel la ko fa ci aljana mo xoko ñet yon leg bi jamé ci dajalé himmat ak yitté manam ma dajalé sama yitté yépp waxé ko non fa daa mu daal ñaanal li ñeël ma bi zalika ci lool salasa marratin ñett yoon momit mu ñaanal ma gis ko ñett yoon manam ma sédel ko ko lool mu ñaanal mako ñett yoon wa fi akhiraha ta nek na ci mujjeentel ga sameto ne deg na ko yaqulu munan taaha taasin wala allah khayr tamit qala waxna boole na ca yasin suma top qala mu wax sad wala allah khayr tamit mom qala boole na ca wax ja hamim suma top qala mu ne qaf summa tab madaytu ma dad wey ila mahalli ci sama beurep bi qasd ruju'i ci djublu delu ilahi jëm ci mom deug fa bu asa ñu dal yonne ilahi jëm ci man ané abas yonne laho ñel ko daqiqa han habil fujule manam moy ay pep fujul ap kilo am pep la manam comme genre kilo quoi dugup wala maïs wala voilà genre deng li dawa'i ngir fajo nena wa dhahabtu madadi dem ila talabin ci sakku hajato adam bobu manam bima dello bima gisse cheikh tidiane dan dima ñaanal ci jeexitalu ñaan gi manam ñett yoon yoy mu ñaanal mo pour sédel ko aljanna ci ñett ñaan yoy bima ko jeexal neen deg na ko mu ne taha tasin xeyna nak woruma mais waxale na yasin après mu dal ci tek sod waay woruma ne tek da ci hamim waye dafa melni tek nako ca après ginnaw gu mu ne qaf après nak mu dal ñaan wa après mu dal tej ñaan bi legi neena ma dal dem sama place waye après ma del sama xel dem ci ne mel téma delu wat cheikh legi cheikh mati jan suñu ci genti ci genti neena ñu dal may yonne manam nema jox ko ay pep ni bolé koko ni jox ko ko ngir lu mu safaro la ngir safara la deng voilà non wazabtu madam ila talabi ci sakku hajato ajom gogu fantabahtu madadi yewu nena babay dem di sakku ji lolou di wuti ji pep bobu dajalal koko ngi indil koko def ko defal koko ci ben recipient pour indil koko ma yewu walillahi mbolam xaj ci ñel na bur yalla kessé nak alhamdu chant yi fil ula ci ndial ben gi wal akhirati ak mujj gi wassalam inta wassalam wa wassalam inta filayam gis nga ñu wassalam bi wa wa manam moy wala non lañ waxe ko alako ñun wolof mo buñ né wassalam moy fi rek la yam li bëggatuma ci wax wassalam wala bok manam expression mi ko utiliser bokul fi mom vraiment manam dafa teggine dal voilà d'ailleurs bo xolé waxu borom xom xom yi même buñ sétlo ci fatwa yi ñu doon def ya nga fatlik biñu yegi chapitre 25 ci fatwa yoy ñom defon ci ci zikar ci mbolo wa non lañ ko jéxalé wassalam wassalam mo bu dé ñun wolof mom moy li rek la li yeggal wassalam xamal lima la wax te japp ko bul mako lajati wa salam lolay wala wa salam lolay tek ñom nak gis nga kibir qultu cheikh omar radhiyallahu anhu suma top innahu naka mom kat cheikh mohammed ballo radhiyallahu anhu rahmahu yalla yaram rahmatullahi yaram nak yalla taala ci kaw ci alena yalla nek ci ñun wa ali ak ci mom mala afesal na del ina andak kabiran bu reuy bi habbil fajli ci fuju dañu fujuli wala fajli manam moy pep bobu wa ata mu dadi dikke bi ci mom ila ye jëm ci man mu ñew indil mako wa qala li mu ne ma khuz jeelal ma amarani li nga xamne mom la ma digal sheikhu kessa serign bi itiyani ci ma jox lako laho ñel ko ci ma jox ko ma dikke laho ñel ko li anaka ndax yow kat khalifa to yow yaay khalifa wa naibu to yow yaay ki aj ko wut Allah d'accord manam ñu gis ci gënt bi daf ko matérialiser voilà ci jël ko jox ko sheikhu omar radhiyallahu anhu ndax gis na ne ci bir genti gi mom mo don tamit dirigeant bi nga xamne mom délégué la manam mom la cheikh tidiane daan don délégué effectivement manam mom tamit mu nek kuy gindé kuy chef bo xamne voilà c'est un dirigeant mom tamit manam moy wa na manam moy ki wuti nit ñi dal mom nak neena la li tax ñu tuddé ko nonu moy parce que mom moy womat nit ñi ci li nga xamantene mom lañu bëgg ñu diko jox orientation mom mo ci womat nit ñi ba bari li leen di gañ tamit liñ bëñ bañ ñuko ñukoy liñuy bañ tamit mom mo leen di digël pour ñu bañ ko def mo leen koy téré da nga dégg ba bari di leen ci daqé wa minha bokk na ci gentu yoy bi moy bu mujju bi waaw anni naka man wa Cheikh Omar radela hasala khewna li ñeel ma amena khamun ak njaqare shadidun ku tar wa husnun husnun ak tis lama ba nga xamne asabani dalna ma manam ne wala bi nga xamantene tis go manam ne has anni naka man hasala amena li ñeel ma khamun ak njaqare shadidun ku tar wa husnun salidun gotar wa husnun ak lan tis lima ñeel li nga xamne asaba ni dal na ma a cause de yima don dal ma am ci nak tristesse gu ruy ma me ma am ci aussi gam moy angoisse wa angoisse non plutôt anxiété anxiété wala wara aytu ma daal gis fi ma ci nga xamne yara da gis nako anna imu aji nelaw ji laylatul khamis guddik al khamis al thalith li nga xamne moy ñettelu fan min shahr ram min shahr la ci wëru yalla ramadan am atuk tamma bash bashar ta jurom ñent la mim 40 la moy 49 49 bo ci bolé ba gi nga xamné 2 la moy ñaata 51 waaw shin moy 1000 ragi di 200 moy 1251 d'accord moy mim at bi kan gënt Mohamed Al Bello voilà at bi ci dess ban at la won bi jëk bi waaw bi jëk bi 1253 la won voilà deng parce que fi bachar na la wax wa bis hein bisirna bis bisuruna bisuru wala bok basharana basharana wa am la wax hmm wa wa yaay deg wa muy minala yejerati di ci gaday gen gaday kan na boy ko di yent bi sallallahu alaihi wasallam ala sahabi ala nek ci borom gaday gogu afdalu salati gen di tulli wa aska salam ak gën di selli selmal ci yalla néna kon ci bis boba muy di al khamis néna al khamis mu nekkon dans des périodes de difficulté d'anxiété d'angoisse et de tristesse Allah comme nga c'est ko li ki wax cheikh abdas da bax la da la wax na wax am solo mu ne ñi nga xamne ñom ñoy netale mbiru walu yi waaw te duñu wax lepp ci seeni mbir ñom ñoo toñ nit ñi parce que bu fekkante ne yow da ngay jël nit ku dund 70 ans waaw nga netali ci ñom ci mom par exemple 100 histoire 100 histoire yo xamantene lepp ay kéman kessé la karama kessé waaw lepp té waxulo né quand même nit la won quand même ko parce que ci bi 70 ans 100 histoire du dollar c'est rien du tout hein la mëna nek sax ci ñaar ñetti wër voilà mais relativement court voilà ba paré non day tassaro ci bir histoire day tassaro ci bir 70 ans ce qui veut dire que le reste du temps ça dit que ci bir année bi année yi doon dund yépp il manam dafa am vie bu normal comme ñepp comme tout le monde légui yow boy netali ay mbirum netali rek yi kémané nga ségg ko té waxo dund gu normal gi mu amone comme tout le monde comme tout un chacun da ngay daani nax kikoy li diglu wala kikoy lire parce que je ne raconte pas vraiment la réalité des choses voilà mom du xamné ki nit la won ku don am des difficultés comme mom di am ay jaxlé di am problème yu dul mëna fajj di fièvre bo xamné day laaj ku ko fajj keneen day ak yeneen problème da fay nek nit ko xamné wala dafa xolal histoire bi nekul mok Seydou Ali ibn Said radhiyallahu anhu ne da ko don merlo neena da mo daf ma don merlo xam nga te ak nimu soppe ko ak limu wax ci mom ci ay qualité mais neena koku da ko don merlo imagine nga te imagine daf ko sopp lol waye sa day yegg merlo ko wa merlo ko yu ki sax voilà da ko don merlo mais merlo ko c'est sûr que du ne waji dafa yu manam c'est comme dans la vie de tous les jours ay nit ñu xamanté nek di and wala yoyu parfois am ay désaccord voilà genre mais nekul merlo go xamanté na xeyna comme limi netal ci bouri ni ki ak yoy man parfois aussi dañuy gis ni am nañ ben côté bo xamantene côté bobu il faut ñukoy bayyi xel de telle sorte que parce que lolu day tax ñun le fait que ñu omettre genre réalité yoy day tax ba nit yalla yi ñi bokkal jamono duñ leen xam effectivement parce que yow da ngay fogg ni ñom da naka duñ ay nit alors que ay nit lañ ko ñep dal tu tay buñu doon dundu sa jamono yow nga di len gis magay ga nga len imaginer non do len ko gisse do len gisse non effectivement ba par tamit nek nit yalla mag do la téré am ay problème yu la jaxal d'ailleurs sax lool moy règle bi moy da nga am ay problème yu la jaxal loolay règle e problème yo xamné mom képp ko xamné sa sorté la mom da ci jaaré mom ci bopam day nek problème ak yu mel non wa and ak lool yépp ku len jégué wul lool du xamné ñi am amna né problème dëng ci gelo neena gis nga ci goudi gogo kon moy gan goudi al khamis di ñettelu fan ci wéru koor ci atom 1250 wa kay ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ma daal di gis kon shakhsan ab nit ben way ben nit yaqulu muy wax inni naka man kad ra'aytu gisna al qutb qutb al maktum bu neub ba Cheikh Tidiane da khutbu la wax nañu nubi mbirum wal barzakh nga xamne moy digle du al maktum ba nga xamne mom lañu tejje lepp nga xamne lepp lu joge ci yent yalla salam ci mom lay jaar pour dem ci walu akku mën doon al cheikh ahmed tidiane radiyallahu ghanam allah rabbil taala diga jaanu ci mom wala allahu khayna ni qala li dafnema manam ci gënt gi fatlikou wutul torop lim ko wax mais dafa melni li la mo wax inna cheikh li yor mom serigne bi mo cheikh tidiane radiyallahu ghanam allah bur yalla taala jey ko janu ci mom qala neena innahu nak mom cheikh tidiane jaa defa dikke dafa dik liru yaktika ngir gis la kon ne cheikh tidiane dafa ñewal pour cherche la allah wal yuzila ak ngir allah wal yuzila ak ngir tokhal anka walif la manam deñal ci yow ma lepp lo xamne anta nek nga yow yow anta yow fi yaangi ci mom minal humumi ci ay njaqare moy problème moy ay jafé jafé moy yi nga nek difficulté yeb hum moy plutôt inquiétude angoisse voilà pas anxiété non ram d'accord bu ci kaw mom anxiété la angoisse voilà anxiété angoisse bi angoisse inquiétude d'accord beaucoup de légui voilà mais ay problème dal ay lepp rek day delu ci ay difficultés, problème, peur, effectivement, tristesse, angoisse, anxiété, voilà lepp day delu wat ci bat yoy non ndax xam en fait xam moy lo xamantene daf la yir mom dafa dem ba mur la ndax mur sam xel ndax problème ndax jaxlé deng moy njaqare bo gisé ñu nan dama jaq wa dama jaq wa lolu moy xam ak njaqare yaangi wallahi wa lolu mom yebé yebé yalla sabbu ah lay lay jëfëndiko ko ci mo ci circonstance bo xamna a fait jarul ñuko ci jëfëndiko ci jaq ba ah leg leg ñu dem ndiko baat ñi ci circonstance yo xamne jarul jëfëndiko yalla yalla sa buñu dal mais baat bi dañ ko wara buñu nit bala mo wara dama nek ci njaqar dama jaq fo affaire bu warna graw yo xamne amu ci maîtrise dako mur affaire bi dako mur totalement quoi voilà dako dépasser voilà il a totalement perdu yir ko voilà comme miri xam gis nga al ghamam moy miri d'accord ni mi mel ci asaman ci mur ko ba du leer nga xamne lendum ngay ne ci lendum lañuy ne ci totalement perdu ramam voilà lool moy njaqare lool moy al njaqare d'accord al humum ham moy problème la batay même famille bi la même ce qui tourne autour de lool la sauf que ham moy lula yittel moy comme gis nga ham hamma moy buma amé am al himmatu moy ambition buma né hamma moy dama am yitté dama am volonté dama am dama bëgg dara al humum nak moy ay bëgg yu ri ay problème yu ma am té xawmu numu koy fajé effectivement moy hamma donc so xolé presque moy dañu waw dañu xaw ñu do té sensi tamit dañuy lalanté voilà dañuy lalanté mais bon en tout cas ça tout tourne autour de tout de ça deng kon neena waji mo ne xeyna li li ko wax bu ñewé mu neena mu gis ben way mu nan ko ben nit da nit la wax mu nan ko Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu nit ki mo ne ko dama gis Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu nak neena dama ñew ngir dindil la yow cheikh yow cheikh Omar radhiyallahu anhu dama ñew ngir gis la tout d'abord pour dindil la ak tamit pour dindil la lepp lo xamne nek nga ci ay difficulté ay jaxle walakin ho waye nak cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu yabda'u dana tambali man fi limi tambale moy bi izalati moy ci di tokhal ci dindi as-sihra njaber alladhi bi nga xamne saharuka mom lañ la njaber bi ci mom moy njabar yiñ la def yoy lay ñëk dindi dina dindi sa problème yépp sa difficulté mais han gaay en sorcellerie biñ la ak yéne tuddu liggéey yoy lay ñëk dindi Allahu akbar moy wala ne kon mom dañ ka liggéey won ba affaire bi japp ko tout ça mu nek wallahi ñi ngi sant yalla bu baax ba ñu jàngé genre passage yi wa dina permettre deug ñu xamna ne yoonu yalla du lu yomb voilà et que bo ci nekké problème yi dina bari lol no di bari lol xam nga serigne bi li ma koy doga deg wallahi ma koy doga deg ne cheikh Omar dañ ko liggéeyoon wa te liggéey bi da ka japp parce que loolu tax ñukoy dindi lu jappul ken du ko dindi wallahi andak na mom moy cheikh Omar wallahi day bax na vraiment ñukoy wax vraiment ñi diko deg parce que gaay yu bëre ñu wax buñ la liggé affaire bi japp rek c'est parce que foro dédé lool la Allah alhamdulillah leg oh xora sank seen jogam ñu may netali moy biñ nekké non ben histoire bo xamne ben serigne mbacke mbacke moko netale mom ci bopum serigne mbacke mbacke dafa don wala bu don waxtan ak mom yu am solo fa xawma nak kan moko jur wala yoy mais serigne Moustapha mbacke la tud neena serigne bu da ko do mune ma te nim ma netale mbir mi mom xamna personnage yi nga xamne ñom la affaire bi concerne ben shérif mune me nak nitu yalla borom may la mais dafa amone alal aussi en même temps am ndaw su mu beggon pour tak ko ndaw sos nak alal la ko topé won am aduna amen mi ngi tak ndaw si mais dafa am benen way ju mu amone à côté subhana rabbi ndaw si am benen way bu mu amone à côté té pour lan la won pour ñom dañu bëggoon shérif bi génn aduna su ko défé ñu mëna ko lan don ñu mëna jël alal ci ok don alal bi bu ko défé après nak ñom ñu daali nek ñom ñaar ñu dem ci benn serigne bu nek mbour yaangi de ñu demé ci serigne bobu nek mbour serigne ba ñu ne ko dañu bëgg shérif bi manam shérif jox ko touram mu genn aduna nangam mu def ko mu nang ko def liggéey bi ñu defé liggéey bi affaire bi nak japp shérif bi shérif bi yek nako shérif bi dem ba ci kër serigne bobu ci tal otom dem ba kër serigne bobu dem japp tok ak mom ci salon mu yonté manam munako man may diw ma shérif diw man diw ndaw sos diw ak wayam jojo diw ci yaw lañu ñewoon pour nga def ma nangam ak nangam te def nga ko te laal na ma samedi bi di ñew bi ci teggu man damay genn aduna damay dé samedi bi ci teggu ndaw sos day genn aduna samedi ba ca teggu ndaw sos ñu waji ma andalon day genn aduna mais benen samedi ba ca teggu yow yaay genn aduna après nak suñu démé ba yow ma xiyamat nga xam lan ngay wax sama mam Allah xam nga koku nitu yalla borom may la mais téréwul affaire bi dal nako Sori mi lay no wax ñaari semaine samedi bobu ba ca teggu shérif bi genn aduna comme nim ko waxal waji samedi ba ca teggu waja dem Dakar pour xol la xew gis ñi dejeul ndaw si comme ni shérif bi waxa waja daf serigne bi mais nam waxe won rek non la xé Allah tout motax cheikh na tidiane revelano ak ñen nitu yalla yi comme niñ ko waxe dañu fonkon tahsin moy ñongu aaru tahsin bi ci gëna yomb nak bima gis té mom cheikh tidiane revelano mom la daan digëlé té boko défé mom inshallah da nga aaru moy da ngay jang fukki ikhlas ak ben bi niyyati tahsin yéena ci aaru motax kep ko xamantene gis na ku ko ci meuna jox ndigal nako def ngir aap inshallah suba gi ak ngone nga koy def te kep ko xamne ni gis nañ ko ñu ne ci ñaan digal inshallah bismillah lolu la xam ben te inshallah jerejef serif jerejef okay jerejef inshallah mom la gis da cheikh ci jara delan fonkon ko bobu amna yenen na amna yenen xet amna sax ño xamne da len jëlone fukki nit ak ñaar kenn ku ci nek am yum ko don jangulo rien que pour ar ayer du tous les jours lañ ko don def te da ci am yo xamne mom buñ ko defé fokk day dal nit ki motax liggéey bi yépp ko mom mo seun jogon wax sank problème bi yépp liggéey di faral bi def sax seen affaireu aru yenn yu ci ëpp mi ngi aju ci nit ki bu ko ndamé ba nar ko def am lu ko galankor ba tax du ko def wala mu bañ ko tal wala mu faté ko wala genre mais da parce que daf ci am yo xamantene mom bu ko waji defé mom day marché wala bu do mom du moy waaw subhanallah daar ci bi mo don expliquer lolu ci lama don waxe ci lama joxe exemple bima la net de deg ni yalla yalla samuno ak tamit comme histoire seigne babakar bobu moy bi waji vinu bindon nga xamantene affaire bi ci alwo nga koy bind bobu genre liguey ci alwo nga dañ koy bind turu kiñ ko bind boko jele mom ba tek ko ci ci nag bi ba affaire bi wow fokk waji day dé Allahu akbar aha lay dé amna xam nga na yeneen xet yo xamantene moy dang koy bind ci allu ki cuivre cuivre ting koy bind ci turu ki nga bëgg mu febar wala mu dé boko téggé ci naaj bi lu naaj bi gëna tang muy gëna son soko téggé dugul ko fu sedd comme ni fo xamantene amul kër la dal bu affaire bi lu muy gënd di sedd wala par exemple soko jëlé dugal ko ci four muy tang par exemple mais par exemple soko laké nit ki day dé mais lu muy gënd di tang fièvre bi gëna metti comprendre amna tamit yu mel non yoy tay té li gëna yéme moy yoy day doxantu ci loxol nit ñi bi da li gëna woor dal moy fagaru dal voilà té gis nga di def tahsin wala suba ak ngor wala saxoko comme suñu serigne wala rabbi allah ta'ala wa nabi wala di ñaan yalla nak yalla samuñu amin dal gis na ni dal señ bi wala lool dal mo fi seuss wala nga xamanteni rek gaay legi waji fu muju mom kat waji da ko def bo pare di dem di xoli ci affaire bi fam bindon tour señ babakar rabbel mu gis fa tourum mom Allah mo ndaw ti awan pour bourgier ko lui Allah ko parce que yoy mom day marcher à coup sûr da ci am yo xamne parce que yi nga xamne yi pour yak la pour yakal nit pour ray ko pour defal ko lu bon pour yoy ñoo gëna gaaw marché maintenant pour dindi ko dafa metti boko bëggé dindi ça prend du temps parfois lu ci ëpp day jël temps souvent sax day jël temps lu ci ëpp pour dindi ko liggéey ni pour def ko mom légui lay dal mais pour dindi ko mo gëna metti ba para tamit pour défar nit mo gëna jafé que yak nit mais bon yoy affaire monde asrar la affaire yo xamné tamit voilà mais en tout cas dal féké yow yoy xamo ci xamogo ki del def tahsin dal tahsin wa mais na comme niñ ko na wax waxé sank rek buñ fa nekké de toute façon affaire souvent day day feñ wa nit ki mom bu la liggéeyé souvent dang koy xam après day feñ day xamni ki moma liggéey ki moma def li tout le temps day feñ so gisulo wa tout le temps de tout le temps voilà kon cheikh tidiane radelan bim ñewé mëna bim nekké ci cheikh omar radelan nekk ci difficulté yu mag problème am yu reuy tristesse ndiakare anxiété angoisse affaire yi upp ko doole ci le genté ben way wajjo ñu ñew nak ne ko dama gis cheikh tidiane radelan mu ne japp na ni yaakar na li la wax dani cheikh tidiane radelan dafa ñew neena dama ñew pour gis la ba paré tamit ngi dindil la li nga xamantene mom ngay nek ci ay problème cette tisi sa ndiakare sa jaxlé yi nga nekké wala jaxlé li gëna ci humum moy jaxlé wala ham xam moy ndiakare moy dama jax ham alhum wala alham moy ak jaxlé ram wala voilà moy kon plutôt inquiétude anxiété hein inquiétude angoisse bok plutôt inquiétude angoisse beulé plutôt anxiété angoisse anxiété voilà voilà donc munako lol la ba paré muné wayé nak néna mom wayé nak fimi tambalé d'abord moy liggéey yiñ la liggéey njëbër yoy lay dindi ba paré deng wa kullu amlinte bepp mbir bo xamne tadkhul ya nga dugg fi ci mbir mom fadkhul duggal fi ci mbir mom bis sunnati ci sunna fexel ba duggé ci sunna ni ci sunna bëggé ñu ciy def lool tamit benen mbir la bu lay aar ak japp saxo japp bok na ci mbir mi lay aar parce que jamono ji nga yoré japp gogu jamono bu le gaay liggéey do dal lool nak moy généraux yi moy yi nga xamne bokku ak atelier yi lourdu yi sa artiyere lourdu yi moy comme ñoro sang nga xamne yoy mom fokk day dal yoy mom lu mu ci day xaw jott voilà mo tahsin dal boko nga saxoko moy sa bouclier voilà moy bouclier moy lay permettre ba waji du ko meuna def wala dina am lu ko tey bu du ko def wala du ko tal wala yoy chut ya kon ni am fo inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala rasulih man subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa serigne bala ñu tej ñu ngi jéggelu sank ci cadeau ñuy wax non amul solo ci jéggelu bu baax sax té nak bu nekké deug rek mo tax ñuy wax té buñ lay sédel dañ lay sédel lu baax wallahi bu nekone wallahi dinañ mabbu bu baax ci diine non ñi jéggel bu baax nak té xamal na né que am nañ ciofel ak vraiment yitt ci seen bi wallahi té lepp lo xamné ni ñukoy wax rek wallahi ñu ngi non ndax té nak adab ak téggine war na suñu digënté non ñi jéggel bu baax alhamdulillah assalamu alaykum.